Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы першы жывы беларускі пісьменнік, якога мы ўбачылі. А хто быў першым у вашым жыцці? Валя і Кася. Ведаеце, мне выпала расці ў страшэнна зрусіфікаваным на той час Полацку. На яго вуліцах, памятаецца, была ўсяго адна беларуская шыльда. Правдзівая не зусім шыльда, таму і наяцалела. На фасадзе старога будынку гарадской бані, куды мы з татам хадзілі па суботах, з цэглы было чамусьці выкладзена таямнічае слова «лазня», прычым менавіта з дэрэформавым мяккім знакам. Дарэчы, гэты помнік гадам беларусізацыі існуе да сёння, і я, бывае, ваджу туды знаёмых на экскурсію. Не выключаю, што цяпер у выніку нястомнага клопату ўлады пры развіццё роднай мовы па Полацку зноў сноўдаюцца падшыванцы, якія глядзяць на слова «лазня» я таксама тупа, як некалі я сам. Здаецца, да пятага клясу я і не здагадваўся, што на свеце ёсць беларускія пісьменнікі. Ды аднойчы нас раптам знялі з уроку і павялі в актавую залю, якая адначасова была і сталовкаю, дзе недавно, заспрачаўшыся з старэйшым сябрам Фімам, я спакойна з'еў 18 пончыкаў і мог бы працягваць, каб пончыкі не скончыліся. У залю, якая пахла не толькі пончыкамі, але і менш смачнымі рэчамі кшталту пракіслай капусты, сабралі ўсю школу ад першакласнікаў да выпускнікоў. Дырэктарка абвясціла, што перад намі будуць выступаць беларускія пісьменнікі. Ад той сустрэчы запомнілася, што пісьменнікаў было трое. Яны засталіся безаблічныя, безыменныя, затое выдатна памятаюцца, як хтосьці з дрэнных вучняў, а можа і з настаўнікаў беларусафобаў перадаў на сцэну цыдулку з пытаннем. Ці праўда, што пралетарыі всех стран соединяйтесь, па-беларуску будзе галадранцы ўсяго свету гоп да кучы? Дырэктарцы пытанне не спадабалася, і яна папрасіла ў гасцей прабачэння. Ды пісьменнікі не засмуціліся, а наадварот развесяліліся і нешта адказвалі, хоць у зале стаяў такі галас, што на задніх радах ўжо амаль нічога не было чуваць. Аднак галоўнай мэты тая сустрэча, прынамсі ў выпадку са мной, дасягнула. Я даведаўся, што недзе ёсць беларускія пісьменнікі, якія не толькі пішуць, але і гавораць на беларускай мове. Гэта адыграла ў маім жыцці велізарную ролю. У спыненым, ледзьве канчаткова незламаным механізме зварухнулася нейкая шасцярэнька. Потым здарылася першая, прачытаная па-беларуску кніжка. Ён быў піянерам, пісьменніка-партызана Яўгена Курто. Твор, скажу шчыра, уразіў мяне толькі нехарошымі словамі, што старанна панапісваў на кожнай старонцы нехта з папярэдніх чытачоў. Аднак тая шасцярэнька не замерла, бо неўзабаве я ўзяў у школьнай бібліятэцы зборнік беларускіх казак. Да нацыянальнага космосу яшчэ заставалася велізарная дыстанцыя, але мальчык Вова пачаў неўпрыкмет ператварацца ў хлопчыка ўладзю. Колькі гадоў таму ўжо безнадзейна хворы пісьменнік Яўген Будзінас заехаў да мяне з маладзенькай сакратаркай-студэнткай, каб падараваць свой апошні раман. «Падпішы, дзевачкі, кнігу», – папрасіў Женя. Я зняў з паліцы каханка яе вялікасці. Дзяўчо збянтэжылася, а потым адважна падзялілася адкрыццём. «Ой, а я думала, вы ўжо давно умерлі». Такім чынам, цяпер ужо я сам раблюся для кагосьці першым жывым беларускім пісьменнікам і тым самым усяляю ў юныя душы веру ў светлую будучыню айчыннай літаратуры. Ці прынамсі, у ейнае існаванне. Жыве беларускі пісьменнік!